परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 23 दिसंबर 1996 को लगभग सायं 6:30 बजे कला मंदिर कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। परमात्मा को और संत महापुरुषों को और जो सज्जन इस मार्ग में आए हैं आना चाहते हैं चलते हैं उन सबको के सिवाय दूसरे सब जितने जंतु मात्र सब भगवत स्वरूप है सबको नमस्कार करके आपके सामने कुछ बातें कहने का उद्योग कर रहा हूँ। मेरी बातों में जो अच्छी बातें मालूम दे वेदों की शास्त्रों की पुराणों की संत महात्माओं की वाणी की ऐसी है तो त्रुटियां मालूम दे गलतियां वो मेरी व्यक्तिगत है। सज्जन पुरुष होते हैं वो व्यक्तिगत बातों की तरफ ध्यान नहीं देते सिद्धांत की बातों की तरफ भी ध्यान दिया करते हैं ऐसी आशा है। सबसे पहले बात यह है कि हम लोगों ने प्रायः ये समझ रखा है कि परमात्मा बहुत दूर है और बहुत परिश्रम से भी मिलते हैं साधारण आदमी को नहीं मिल सकते ऐसी जो धारणा है और संसार है वो तो हमारा साथ है हम भी साथ रहते हैं उनकी चीजें तो हमारे को सुगमता से मिलती है ये धारणा है आप क्षमा करेंगे ये गलत है। इतने आपके इतना मैं हूं ये मैं नजीक नहीं है इतना उससे ज्यादा नजीक है और संसार अपना नहीं है वो परमात्मा हमारे खुद का है। देखो जो सबको मिल सकती है वो परमात्मा होता है उस चीज का वस्तु का नाम परमात्मा है सबके साथ हो उस नाम परमात्मा है किसी के साथ हो और किसी के साथ न हो वो परमात्मा नहीं हो सकते कहीं हो और कहीं नहीं हो वो परमात्मा नहीं हो सकते कभी हो और कभी नहीं हो वो परमात्मा की और किसी के नहीं हो परमात्मा नहीं हो सकते परमात्मा कोई व्यक्तिगत वस्तु नहीं है अनंत ब्रह्मांडों में जितने अनंत जो है उन सब के अपने आप भगवान है अपने अपने गीता में कहा है ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन ममई वांश कहा है ममांश नहीं ममई वांश क्या फर्क है कि मेरा अंश है इतना नहीं मेरा ही अंश है साक्षात जैसे शरीर होते हैं माता पिता दोनों के अंश होते हैं जैसे शरीर परमात्मा कहते हैं साक्षात मेरा ही अंश है केवल मेरा ही अंश है आप कैसे तो कैसे गीता में आया है मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मेरी प्रकृति है, उसमें मैं बीज स्थापन करता हूँ, उससे प्राणी होते हैं। जो पिता अहम बीज प्रदाय, पिता मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, और प्रकृति ये माता है, तो दोनों का परमात्मा हुआ। फिर केवल परमात्मा का ही हम कैसे हैं? तो जा ध्यान दें, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष, परमात्मा और परमात्मा की शक्ति, दोनों अनादि है, और दोनों से संपूर्ण संसार पैदा होता है। परंतु सातवें अध्याय में जहां भगवान ने अपने समग्र रूप वर्णन करने की प्रतिज्ञा की है, मैं तेरे को समग्र रूप कहूंगा, छह अध्याय तक नहीं कहा है। छह अध्याय तक उपदेश दे दिया, परंतु ये बात नहीं कही, मेरा तू भजन करेगा तो मैं तेरे को समग्र रूप कहूंगा और विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, ऐसे कर कहा, उपक्रम किया। ये मैं कहता हूं, मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतताम सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य सच्चे हृदय से मेरी उपासना करता है, मेरी तरफ लगता है। आप जरा विचार करें, आपका इतना बड़ा शहर है, उसमें सच्चे हृदय से लगने वाले कितने गए भगवान में लगने वाले? मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई एक, हजारों, एक हजार, दो हजार में कोई एक मेरी सिद्धि के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वालों में उनमें भी सिद्ध पुरुष हो गए हैं, तत्व की हो गए हैं, जीवन मुक्त हो गए हैं। ऐसे पुरुषों में भी मेरे को तत्व ज्ञान सा कोई सा ही पुरुष है। यतता विशुद्धा नाम, यत्न करने वाले के सिद्ध पुरुष, साधारण नहीं, और मैं कोई एक ही मेरे को तत्व से जानता है। और तेरे को मैं कहूंगा, तात्पर्य क्या निकला? कुछ संत महात्मा से तू सुनेगा तो उनमें भी मेरे समान जानने वाला नहीं होगा, और मैं खुद तेरे को समग्र रूप से कहूंगा, और कहूंगा ही नहीं, यथा ज्ञास से तत् सुनो, जैसे तू जान लेगा, तेरे को अनुभव हो जाएगा, ऐसी बात कहूंगा। केवल कहना नहीं है, इसको तुम जान लोगे, ऐसे कहूंगा। ऐसे कह करके भगवान ने कहा, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम भिन्ना प्रतिष्ठ था। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पांच, मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन, ये आठ वेदों वाली प्रकृति है। अपरा यम प्रकृति, अपरा, ये अपरा प्रकृति है। इतस्तन्या प्रकृति विद्धि में पराम, इसे अन्य प्रकृति है, वे मेरी परा प्रकृति है। कौन जीव भूताम महाबाहो ये दमधारी रे जगत, जीव भूत है, जीव रूप बना हुआ, वो मेरी परा उत्कृष्ट प्रकृति है, जिसने संपूर्ण संसार को धारण कर रखा है। तो दो प्रकृति भगवान ने बताई, अपरा और परा, एक निकृष्ट एक उत्कृष्ट, दो मेरी प्रकृति है, दो प्रकृति है। अब ध्यान दें, एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि, ये जिसके कारण है, परार अपरा प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सब प्राणी है। जैसे मैंने कहा हम योनिर्भद निर्म, तो एतद् योनिनि, एते परापरे प्रकृति, पर अपर प्रकृतियों से उत्पन्न वाले सब प्राणी है, और मैं सबका उत्पन्न करने वाला हूँ, संपूर्ण जगत का उत्पन्न करने वाला मैं हूँ। एक प्राणी है, एक संपूर्ण जगत, जड़ चेतन स्थावर जंगम, ये ऐसी ऐसी सब छोटी बड़ी कितने, जड़ चेतन स्थावर जंगम, पहाड़, पत्थर, रेता, तारा, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, 14 लोगों का जो कुछ हमारे सबका कारण मैं हूँ, मेरे से उत्पन्न होते हैं। अब थोड़ा ध्यान दें, आप कृपा करें, मेरी प्रकृति है, प्रकृति कहते हैं स्वभाव को, हर एक आदमी की प्रकृति होती है, स्वभाव है, स्वभाव मूर्धनि वर्तते, स्वभाव मुख्य होता है, स्वभाव के अनुसार ही मनुष्य की इज्जत है। तो मेरी दोनों प्रकृति है, तो मेरा स्वभाव है, स्वभाव और स्वभाव वाला दो चीज नहीं होते, और दो होते हैं, मैं हूं एक मेरा स्वभाव है, तो एक मेरा स्वभाव और एक मैं, दो हुए, दो में फर्क है, मैं तो वही रहता हूं, स्वभाव मेरा बदलता है, सत्संग करने से अच्छा स्वभाव हो जाता है, कुसंग करने स्वभाव बिगड़ जाता है, तो स्वभाव बनता है बिगड़ता है, और मैं बनता बिगड़ता नहीं हूं, तो मैं बढ़ता बिगड़ता नहीं हूं, मैं हूं और ये मेरी प्रकृति है, तो दो हुए। पर दो होते हुए भी क्या मैं अपनी प्रकृति को ऐसे अलग बता सकता हूं, ये मेरी प्रकृति है, मैं तो प्रकृति के रहित हो सकता हूं, प्रकृति को छोड़ सकता हूं, गार्ड मीन में प्रकृति मेरे साथ नहीं रहती, पर मैं रहता हूं, परंतु मेरे बिना प्रकृति रहती है क्या, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ता में, मूर्छा में, समाधि में, मेरे को छोड़कर प्रकृति रहती है कभी, मानो आपको छोड़कर आपका स्वभाव ही अलग रहता है, क्या अपने स्वभाव को अलग कर सकते हो आप? तो परमात्मा अपनी प्रकृति से अलग भी रहते हैं और साथ भी रहते हैं, परंतु प्रकृति बिना परमात्मा के नहीं रह सकती, सत्ता नहीं है, तो प्रकृति परमात्मा की है। भगवान कहते हैं मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश है, तो प्रकृति का अंश होने पर भी प्रकृति भगवान से अलग सत्ता नहीं रखती, तो हमारे से अलग परमात्मा हो ये सही ये बात नहीं, परमात्मा का स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, बलो गुरु नहीं कोई, वासुदेव सर्वमिति सर्वमात्मा सुदुर्लभ, तो सब जगह भगवान का साक्षात स्वरूप है, अलग नहीं है, तो मैं परमात्मा का अंश हुआ, तो स्वभाव है वो मेरा ही स्वरूप है, इस वास्ते ममेई वांश, मेरा ही अंश है, ये कह रहा ठीक है, क्यों प्रकृति मैं दो नहीं है, प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, मेरे को छोड़कर मेरा स्वभाव अलग रह सकता है, मैं और प्रकृति उस स्वभाव में, उस स्वभाव में मैं स्वतंत्र हूं, प्रकृति बिल्कुल स्वतंत्र है, परतंत्र है, मेरा ही स्वरूप, मेरा ही स्वभाव है, ऐसे प्रकृति परमात्मा का ही स्वभाव है, स्वरूप है, तो मेरा ही अंश है, ममेव अंशो जीव लोके, जीव भूत जीव रूप बना हुआ है, अपरा प्रकृति क्या है, ये 8 प्रकार की, ये मेरे से अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं रखती, ये स्वतंत्र सत्ता नहीं है इसकी, परमात्मा के बिना, यार परमात्मा इनके बिना चिन्मय है, चैतन्य है, ये जड़ है, पर जड़ परमात्मा से अलग नहीं हो सकता, यार परमात्मा साथ भी रहते हैं, सबके रहते हैं, सबके संबंधी है, कोई भी ऐसा जीव नहीं कि जिसका परमात्मा के साथ संबंध न हो, क्योंकि मम एव अंश, मेरा ही अंश साक्षात, मेरे से अलग वो नहीं, मुझसे अलग मैं नहीं, तो परमात्मा अपना है। मेरे कहने का तात्पर्य क्या हुआ, हम लोगों ने मान रखा है संसार तो हमारा है, हमारे नजीक है, और परमात्मा हमारे से दूर है, ये गलत है, जैसा परमात्मा हमारा है वैसा शरीर हमारा नहीं है, मन हमारा वैसा नहीं है, प्राण हमारे वैसे नहीं है, मैं करने वाला अहंकार ये भी मेरा स्वरूप ऐसा नहीं है, जितने नजीक परमात्मा है, परमात्मा हमारे जितने नजीक है इतना मैं ये मैं पर नजीक नहीं, मैं अपरा प्रकृति है, और स्वयं परा प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है, तो हम लोगों में प्रायः ये बात होती है कि परमात्मा मिलना बड़ा कठिन है, क्योंकि परमात्मा बहुत बड़े हैं, एक एक बड़े सेठ से मिलना हो तो भी जल्दी नहीं होता, एक राजा है उससे मिलना भी जल्दी नहीं होता, बहुत कोशिश करने पर मिलता है। तो परमात्मा का अनंत ब्रह्मांड नायक है वो बड़ा भारी कठिन है मिलता, ऐसी बात नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों के नायक होने पर भी हमारे खुद के है, एक एक व्यक्ति के है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरा पैदा किए हुए है सब मेरे को प्यारे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, प्यारे जैसे माँ को अपना बच्चा प्यारा लगता है, इस तरह से हम भगवान के प्यारे हैं। हम आचरणों के कारण से सुपुत्र कुपुत्र कहलाते हैं, सपूत कपूत कहलाते हैं, परंतु भगवान माँ के संबंध में दो तरह के नहीं है। तो हम तापी पुण्यात्मा अच्छे मंदे हम हो सकते हैं, परंतु परमात्मा के हमें इसमें फर्क है क्या? कुपुत्र पुत्र नहीं है क्या? सुपुत्र पुत्र नहीं है? कुपुत्र हो जाए तो क्वचित भी कुमाता न भवती, पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती, माँ का संबंध बरोबर है। ऐसे आपका हमारा भगवान के साथ संबंध अकाट्य संबंध है, अखंड संबंध है, नित्य संबंध है, कभी दूर हो सकते नहीं। आपकी क्या ताकत है आप भगवान से दूर हो जाए? भगवान की ताकत नहीं है कि हमारे से दूर हो जाए, भगवान ये सामर्थ्य नहीं है कि हमारे से दूर हो जाए। संपूर्ण परिपूर्ण परमात्मा हमारे से दूर कैसे हो जाएंगे? मया तत्विदम सर्वम जगद अभ्यक्त मूर्तिना, निराकार स्वरूप से सब संसार मेरे से व्याप्त है, परिपूर्ण है। कितना ही कोई चतुर हो, क्या आकाश से अलग हो जाएगा? क्या पृथ्वी से अलग हो जाएगा? तो शुद्ध तेज वायु उस पांच भूतों से अधिक अलग हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? तत्व वही है, पांच भूत ही है, वैसे बना हुआ है। ऐसे मूल में पांच तत्व प्रकार परमात्मा की अपरा प्रकृति है, वो परा प्रकृति स्वभाव है, स्वभाव एक जड़ है, एक चेतन है, पर तो दूर अलग कैसे हो जाएगा? तो आप लोगों से एक प्रार्थना है कि आप एक मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, अपने हृदय में मानो कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, संसार का मैं नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है, ये सच्ची बात है, ठोस बात है। आज एक दिन का यह सत्संग है, इस वास्ते खास बात कहता हूं, मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं, मेरे। हर एक प्राणी कैसे होता है? पापी से पापी कैसे होता है? पुण्यात्मा कैसे होता है? संत महापुरुष तत्वज्ञ जीवन मुक्त कैसे होता है? भगवत प्रेमी कैसे होता है? दुष्ट कैसे होता है? पापी कैसे होता है? महान अन्यायी कैसे होता है? बड़ा चोर डाकू हत्यारा हिंसक क्रूर सबसे नीचे वो भी भगवान को मेरा कह सकता है? भगवान उतने ही उसके उतने ही मेरे हैं, जितने मेरे हैं उतने ही उसके उसके हैं। सदाचारी से सदाचारी के जितने परमात्मा अपने हैं, दुष्ट दुराचारी के उतने ही परमात्मा का है। ये क्या है? दुष्टता करने से वो विमुख विशेष हो गया, वो खुद विमुख हो गया, परंतु भगवान विमुख नहीं हुए। भगवान उसे अलग एक कण मात्र भी अलग नहीं हो सकते। केश जितना भी भगवान मेरे से दूर हो नहीं सकते, उसमें ताकत नहीं है। अगर ताकत हो जाए तो हमारे भगवान दो हो जाएंगे, परमात्मा एक नहीं रहेगा। कैसे रहेगा? एक मैं हूं, एक भगवात्मा है। इस वास्ते परमात्मा दूर हो नहीं सकते। तो ये खास बात आपकी सेवा में निवेदन है कि परमात्मा को आप दूर मत समझो और दूसरे मत समझो। दूर भी नहीं है, दूसरे भी नहीं है, मेरे हैं और मेरे में है। जब सब में है क्या मेरे में नहीं है? अगर मेरे में न हो तो परमात्मा सब में है। मया तद विदम सर्वम जगद मैंने सब में मैं परिपूर्ण हूं, तो मेरे सिवाय दूसरा मैं यूं कहना चाहिए? तो ऐसा नहीं है सब में है, तो सब में है तो मेरे में भी है, और सबके हैं तो मेरे भी है, और सब समय में है तो अभी है, कभी और कभी ना वो परमात्मा हो ही नहीं सकता, तो अभी है, मेरे में है, नजदीक से नजदीक परमात्मा है, शरीर है जिसको नजदीक मालूम होता है, ये दूर से दूर है, ये दूर कम नहीं है, और परमात्मा दूर नहीं हो सकते, सबसे नजदीक परमात्मा है। तो सत्ता जो चीज है, होनापन, होनापन ध्यान देना थोड़ा, जो सत्ता होनापन है वो है से दूर कैसे होगा, कोई तत्व कोई चीज कोई बात है से दूर होगी, अपने को है के है को संसार के ऊपर मानने का, संसार है ऐसा हम मानते हैं, परंतु वास्तव में संसार है नहीं, है संसार है, संसार पहले उसके ऊपर है ऐसा नहीं है, है के ऊपर संसार है, तो है सबसे पहले है, पीछे संसार है, संसार तो बनता बिगड़ता है बनता बिगड़ता है, संसार आता जाता है, क्या है आता जाता है, संसार कभी होता कभी नहीं होता है, क्या है भी कभी होता है कभी नहीं होता है, संसार कहीं और कहीं नहीं होता है, परमात्मा अनंत है, उसकी एक धर्म सृष्टि है, सृष्टि के एक अंश में संसार है, त्रिलोकी और 14 भुवन और अनंत ब्रह्मांड परमात्मा के एक अंश में है, विष्टव्या वेदन कृष्ण में एक अंश है नस्तो जगत, एक अंश से सम संसार को व्याप्त करके भेज देता हूं, मेरे एक अंश में है, जैसे मिट्टी का घड़ा बनता है तो मिट्टी से बनता है, पर घड़ा बनाने की मिट्टी सब जगह है क्या, बालू में है रेत में है शक्ति, घर निर्माण शक्ति तो स्निग्ध मृग को करते थे, घड़ा बनाने की शक्ति चिकनी मिट्टी में ही है, तो मिट्टी में सब जगह घड़ा बनाने की शक्ति नहीं है, पर घड़ा बनाने की शक्ति मिट्टी में है, सब मिट्टी में नहीं है, इसी तरह से सृष्टि सब परमात्मा नहीं है, परमात्मा में ही थोड़ी देर में सृष्टि है, अनंत ब्रह्मांड रोम रोम परिराजी कोट कोट ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड भगवान के, भगवान की जो शक्ति है उस शक्ति के किसी अंश में है, विराट रूप अर्जुन ने पूछा, विराट रूप दिखाओ, पहले भगवान से विभूति पूछी, अर्जुन ने प्रश्न भैया किया कि केशु केशु भावेशु चिंतियो सी भगवान मया, मैं आपको कहाँ कहाँ चिंतन करूं, किस किस जगह आपको मैं देखूं, तो भगवान ने बहुत विभूतियां बताई सैकड़ों ही विभूतियां बता करके, और भगवान ने एक युक्ति बताई, जैसे हिसाब की उपराड़ी होती है, हिसाब की शुभंकरी होती है ना युक्ति, वो बताने से हिसाब चट हो जाता है, इस तरह से भगवान ने बताया कि यद्वेद विभूति मत सतु श्रीमदित तत्त देवावगत सत्म मम तेज अंश संभव, जहां जहां तेरे को विभूति दिखे ऐश्वर्य दिखे विलक्षणता दिखे अलौकिकता दिखे वहां वहां मैं हूं, ऐसे समझ, क्योंकि अलौकिकता चित चट उसके ऊपर खींचता है, मन उसे खींचता है, तो वो अलौकिकता मेरा स्वरूप है, कहां कहां चिंतन करूं ये बताया, जहां कहीं कुछ भी विलक्षणता दिखे, मैं गणान चिमरी गए इंद्र हूं, जितने पशुओं में सिंह मेरा स्वरूप है, उत्पत्ति में है वो प्रय मेरा हूं साथ में हूं, जहां जहां विलक्षणता दी गए, मृत्यु सर्वहरसता संपूर्ण को हरण करने वाली मौत में हूं, मौत आ जाती कुछ बाकी रहता चीज, अरब खरब लो द्रव्य है उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज, मृत्यु के समान सर्वस्व हरने वाला कोई नहीं है वो मैं हूं, जहां तेरे को विलक्षणता दिखे लोग मैं हूं, फिर कहा देख तेने का विभूति बताई, विभूति बताइया, अथवा अब मेरी बात सुन ले मेरी समझ से, ये तेरे पूछने से कहा, अथवा बहु नहीं तेन किंग आती है न तब अर्जुन, अर्जुन तेरे को बहुत सी जानने की क्या जरूरत है, विष्णुव्यादम कृष्ण अंश में से मेरे एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर मैं स्थित हूँ। अंश एक अंश मेरे में एक अंश में है जगत, मैं हूँ स्वरूप, मेरे किसी अंश में है। इस वजह मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तेरों को विभूति जानने की क्या जरूरत है। अथवा बहु नहीं थे न किंग आते न चुन विष्णुव्यादम कृष्ण एक अंश जगत। देखो सीधी बात है, भगवान किसी अंश में है। तो ग्यारहवें अध्याय में अर्जुन ने कहा कि महाराज रूप दिखाइए, मन से तत्सक्यम मयादिष्टमिति प्रभो, मैं देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता हूँ, मेरी शक्ति का मेरे को भरोसा नहीं है। अगर आप ऐसा जानते हैं कि मैं देख सकता हूँ तो आप दिखाइए, अगर आप नहीं दिखाएंगे तो मैं ये नहीं जानूंगा कि आप दिखा नहीं सकते। मैं देख सकता हूँ नहीं, मया दृष्टुं शक्यं, मेरे द्वारा देखा जा सकता है, ऐसी मेरी सामर्थ्य है, तो आप दिखाइए। बड़ी सभ्यता से प्रश्न किया, भगवान ने कहा दिखाऊंगा। भगवान कहते पश्चिमे पाद रूपाणि शतशोतस्य, मेरे रूप देख सैकड़ों हजारों ऐसे रूप देख। पांच दफे कहा पश्चि पश्चि पश्चि, तो चार दफे कहने के बाद भी अर्जुन देखता है आंख दिखता है नहीं। तो न तुम्हारा शक्ति से दृष्टि मने नहीं बस चौखा, ये जो तुम्हारी आंख है इससे तुम मेरे को नहीं देख सकता, इससे तो आंख दिखे जगत दिखेगा, क्योंकि जगत की धातु और आंख की धातु एक है। तो आंख जगत को देखता है, मेरे को नहीं देख सकती आंख। दिव्य मित्र चक्षु, तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ, आंख भी मैं देता हूँ, उस आंख से देख। तो देखने की आंख हमारी जो है ये सबको नहीं देख सकती। अरे देख संसार में नहीं, संसार में भी आपको बतावे, आप आंख से देख सकते हैं, क्या आंख से सुन सकते हैं? आंख से सुन सकते हैं क्या? आंख से है आप स्पर्श कर सकते हैं क्या? आंख से वस्तु को चख सकते हैं, मीठा खट्टा ऐसा? आंख तो आपके भी एक देश में है, मेरे किसी अंश में संसार है। इस वास्ते अर्जुन के विचार मन में भी, अर्जुन के पुत्र में ये यात्रा है, भगवान में भी कहता है ये एक स्तम जगत कृष्णम, ये जो चाबुक लिए बैठे घोड़े हाँक रहे हैं वे कहते हैं ये एक स्तम, इस शरीर में किसी एक अंश में, जैसे घर निर्माण शक्ति है ना, घर बनाने की शक्ति मिट्टी के किसी अंश में है, ऐसे ये एक स्तम मेरे शरीर के एक में, जहां तुझे डालेगा उस तेरह दिखेगा, और अनंत ब्रह्मांड दिखा उसको, अपार दृष्टांत दिखा, ये एक स्तम जगत कृष्ण, जगत तो संपूर्ण देख रहे, अरे मेरे एक अंश में देख रहे। अर्जुन का पश्यामि देवांश तव देव देहे, हे देव आपके देह में मैं देखता हूँ, आपके शरीर में। संजय का तो अवश्य देव देव से शरीर, देव देव भगवान के शरीर में देखा। तीनों कहते हैं, अर्जुन कहते हैं एक देश में, भगवान कहते हैं एक देश में, संजय कहते हैं एक देश में। अरे भगवान छोटे से बैठे हैं अपने समान, जैसे शरीर अर्जुन का है वैसे ही बैठे हैं, घोड़े हांकते हैं। तो संसार में पूछता है कहाँ का चिंतन करूं, तेरा हुक्म पालन करता हूँ, श्रेणी और उभ्योर मध्य में रथ स्थापे में चुत अच्युत, उभ्यो श्रेणियों मध्य में रथ स्थापे, दोनों सेना को मध्य में रथ खड़ा करो जाकर के, कैसी जो आज्ञा, शेरी और उभ्योर मध्य स्थापित रो तुम भीष्म द्रोण प्रमुख होता तुम्हारे कर, अब देख रहे वो मेरे के किसी अर्श में है। अनंत ब्रह्मांड भगवान एक रोम में, एक रूए में कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम कोटि ब्रह्मांड, वे भगवान छोटे से बने हुए। भगवान ने विराट रूप दिखाया, ऐसे यशोदा मैया को दिखाया, यशोदा मैया कहाँ है ब्रज में, अनंत ब्रह्मांड एक पृथ्वीलोक, पृथ्वीलोक में एक में ब्रज भूमि बहुत छोटी, हिंदुस्तान हिंदुस्तान में भी छोटा सा ब्रज, ब्रज में छोटा सा नंद बाबा का गांव, नंद बाबा गांव में छोटा सा कमरा, छोटे से कमरे में यशोदा मैया, यशोदा मैया गोदी में छोटा सा लाला, छोटे से लाला के मुख में, वो भी उसके भी एक मुख में ऐसे दिखाया, अनंत ब्रह्मांड दिखाया, अनंत ब्रह्मांड कौशल्य को दिखाया, उत्तम को दिखाया, गौरव सेना को दिखाया। तो परमात्मा किसी अंश में, आप कहते भगवान दूर है तो नजीक कोई है, और भगवान से नजीक कोई और है, नजीक से नजीक दूरस्थम चांति के सतत सुभा कहते हैं, दूर से दूर मैं हूं, नजीक से नजीक मैं हूं, क्योंकि सब जगह है तो दूर से दूर परमात्मा ही होंगे, नजीक से नजीक परमात्मा ही होंगे। दूर एक तो देश के तो दूर है, देश दूर, एक काल दूर है कि भूत में भविष्य में, भूतकाल बहुत बीत गया उसमें मैं हूँ, भविष्य तो अगर बीत गया उसमें भी मैं हूँ, वर्तमान में मैं हूँ, कोई देश काल वस्तु व्यक्ति कोई मेरे से रहित नहीं है, सब मेरे अंतर्गत है। होता है जैसे चिकनी मिट्टी में घड़ा बना नहीं सकती है, ऐसे तो मैं बहुत अतीत हूँ, अपार हूँ, असीम हूँ। असीम होते हुए अनंत शक्तियां रहते हुए भगवान का भक्त के स्पर्श में हो जाते हैं, बस में होते आए भगवान। तो आपको बड़ी दुर्लभ है, भगवान के जैसा सुलभ चीज कोई हुई नहीं है, नहीं होगी, नहीं वो शक्ति भी नहीं, ऐसी सब जगह हाजिर चीज कोई मिलती है। जहां ब्रह्मांड अनंत है, उन ब्रह्मांड से अगड़ी भी परमात्मा है, ब्रह्मांड भी परमात्मा है, परमात्मा अनंत है, अपार है, ऐसे ब्रह्मांड तो कुछ एक अंश में है। तो परमात्मा हमारे से दूर है ये बिल्कुल गलती है, हमारे नजीक परमात्मा है, मैं कहना ये एक अंश में है, और इसमें इसके भीतर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है। तो परमात्मा अपना है, शरीर अपना नहीं है, आप थोड़ा ध्यान दें। शरीर आपका अपना है तो शरीर को अपनी मर्जी मुताबिक रख सकते हैं, बीमार न होने दें, क्यों आपका शरीर है, बीमार क्यों होने देते हो, क्या बीमार होने की शौक है आपको, रुचि है क्या, कमजोर क्यों होने देते हैं, आपका शरीर है तो आपका आधिपत्य चलना चाहिए ना, आपकी मर्जी चलती है क्या संसार शरीर पर, मर्जी चलती नहीं, कुछ भी चलनी नहीं, कम से कम मरने न दें आप, शरीर कैसे मरनी, मैं नहीं दूंगा, रख लूंगा, क्या मरने की शौक है किसी के, क्या किसी की इच्छा, बिना इच्छा चला जाता है, शरीर मेरा है, कैसा है मेरा, जो मेरा नहीं है उसको मेरा मान लिया, जो वास्तव में मेरा है उसे विमुख हो गए, जो मेरा नहीं है उसको मेरा मानने से जो मेरा परमात्मा है वो मेरा नहीं रहा। तो संसार तो नजीक है, परमात्मा दूर है, संसार आपसे दूर है बाबा, संसार आपके पास पहला नहीं था, ये शरीर पहला नहीं था, फिर नहीं रहेगा, परमात्मा का कोई समय होगा कि जिस समय में आप भगवान में नहीं रहेगा, भगवान आप में नहीं रहेगा, भगवान आपके पास नहीं रहेगा, ऐसा कोई समय हो सकता है, संसार सब समय में किसी से रह सकता ही नहीं, परमात्मा दूर हो सकते ही नहीं, सामर्थ्य नहीं है, ऐसे परमात्मा को दूर समझना ये गलती है, वो हमारा है, अपना है, इतना अपना कोई नहीं है, ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रियां है, अहम अहम मैं ये भी मैं दूर है, आपके जीते जी आपकी सुषुप्ति में मैं हूं ये नहीं रहता है, आप रहते हो, ऐसी नींद आई मेरे को कुछ भी पता नहीं था, तो उसमें मैं पर नहीं था, इंद्रिया नहीं थी, मन बुद्धि नहीं थे, आप थे, आप स्वयं थे, और ये आपकी नहीं थी सामग्री, तो आप परिपूर्ण सब जगह ऐसा जैसा परमात्मा नहीं, परमात्मा सब जगह सबका है, तो आपका हमारा सबका अपना है भगवान, जो अपना नहीं है वो अपना मान लिया, ये बुद्धि में शरीर को अपना माना, परिवार को अपना माना, जमीन जायदाद को अपनी मानी, रुपयों को अपना माना, क्या ये आपके साथ रहेगा, शरीर आपके साथ रहेगा, रुपया आपके साथ रहेगा, जमीन जायदाद आपकी रहती, कुटुंब आपके साथ रहेगा, क्या पहले था, क्या परमात्मा पहले भी आपके थे, अब भी है, अगड़ी भी रहेंगे, आपसे दूर हो नहीं सकते, उस परमात्मा को दूर मान लिया, ये संसार जितना है, शरीर जितना आपका है, वो आपका सदा नहीं रहने वाला है, रहने वाला नहीं है, जाने वाला है, जा रहा है। थोड़ा सा कृपा करें, आप ध्यान दें। आप जो विचार कर रहे हैं कि हम जी रहे हैं, ऐसा कि हम तो जी रहे हैं, 10 वर्ष आगे हमारे, 50 वर्ष आगे हमारे, 60 वर्ष आगे हम, 70 वर्ष के हो गए, 70 वर्ष में हम जी गए। जरा ध्यान दें, 80 वर्ष में मरने वाला मनुष्य है, वो अगर जन्म लेकर 1 वर्ष का हुआ तो अभी 80 वर्ष बाकी है क्या? 80 वर्ष तक जीने की जिसकी उम्र है, और वो बालक 1 वर्ष का हुआ, अब 80 वर्ष का है क्या? अब 79 वर्ष का है, 78 वर्ष का है। दिन दिन घट रहा है, मरना नहीं जी गा रहा है, कहते जी रहा हूं। असत्य हो तो बोलो, कोई भाई कोई बहन बोले, जितनी उम्र आई है आप कहते हम तो जिए गए, इतना वर्ष जिए, आज वर्ष गांठ है, सब आनंद मनाते हैं, रोते नहीं कि इतने वर्ष खत्म हो गए, मर गए, इतना वर्ष तो मर गए, आगाड़ी कितना है तो पता नहीं है, पर जितने वर्ष है उसे तो मर गए, कल जी गए। ये उल्टी बुद्धि बताता हूं, आप अनुभव करो, दोनों बताऊंगा, आप अनुभव करके देखो क्या आप जी रहे हैं कि मर रहे हैं। आप यहां आकर बैठे और मैं आकर बैठा, उस समय में जितनी आपकी हमारी उम्र थी, क्या उतनी उम्र अब है? 7.5 से ऊपर हो गया, 6.5 का हमारा समय था, तो उस समय में इतना समय बीत गया, इतना उतनी उम्र आपकी हमारी सब घट गई, तो मृत्यु नजीक आ गई, जीना दूर हो रहा है, प्रत्येक क्षण जीवन दूर हो रहा है, हम जी रहे हैं, प्रत्येक क्षण मर रहे हैं और हम जी रहे हैं। बोले कौन सी बात सच्ची है? संसार का वियोग नित्य है, उसको आपने संयोग नित्य मान लिया। परमात्मा का वियोग संभव ही नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि परमात्मा से अलग हो जाए। मैं तो कहता हूं परमात्मा की ताकत नहीं है आपसे अलग हो जाए, कैसे हो जाएंगे? सबसे परिपूर्ण आप उसे अलग कैसे हो जाएंगे? नजीक आपके परमात्मा जितना कोई नहीं है, अगर कृपा कर इस विश्वास को कर रहे, इस बात को आप मान लें, परमात्मा है और है भी इतने नजीक कि उससे नजीक मैपन भी नहीं है। संसार में तो आप जा रहे हैं, शरीर जा रहा है, मर रहा है, उसको जीना हुआ मान रहे हैं, ऐसे परमात्मा अपने हैं, उनको अपने नहीं मान रहे हैं, संसार को अपना मानते हैं, अपना मानते हैं तो सही को मरने मत दो, रखो इसको, क्या मरने का शौक है? फिर सही क्यों मर जाता है? अपना है ही नहीं, संसार का सुख रहता नहीं, क्यों नहीं रहता? आपका है ही नहीं सुख, परमात्मा का सुख निरंतर रहता, कभी जाएगा नहीं, मरने पर भी अनंत ब्रह्मांड जाए चले जाएगा, ब्रह्मा चले जाएंगे तो भी हमारे से परमात्मा दूर नहीं हो सकते, वो आनंद मिल जाएगा तो आनंद दूर हो ही नहीं सकता। यज ज्ञातवा न पुनर्मोहम एवं यासी पांडव, जिसे जानने के बाद फिर कभी आपसे वियोग नहीं होगा, फिर मोह नहीं होगा कभी भी, वो आप में है, केवल आप दृष्टि करदार है, आप दृष्टि से जाने वाले की तरफ, तो जाने वाले आपको रहने वाला दिखता है और रहने वाला जाने वाला दिखता है, उल्टी दृष्टि होने से दशा हुई है। इस वास्ते आप कृपानाथ कृपा करें इतनी कि परमात्मा हमारे हैं, शरीर हमारा नहीं, मन बुद्धि हमारे नहीं, मैपन हमारा नहीं, परमात्मा हमारे हैं। ये बदलने वाले प्रत्यक्ष बदलते हैं। बचपन में आप कहते हैं कि मैं बच्चा हूं, आप हम सब कहते थे अनुभव, मैं बच्चा हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बच्चा हूं, आज कहते हो मैं बच्चा हूं? नहीं कह सकते आज, तो कह रहे भाई बच्चा थोड़े ही हूं, क्या कहते हो मेरे को, मैंने को बच्चा समझ लिया क्या? अरे बच्चा समझ, आप कहते थे खुद बच्चा हूं, कहते थे कहते, अब थोड़ा ही बच्चा हूं मैं, तो आप बच्चा कहने वाला बचपन तो नहीं रहा, पर आप रहे कि नहीं रहे? कृपा ना थोड़ी कृपा कर देखो, आप वही हैं कि दूजे हैं? बचपन में आप थे कि दूजे थे? आप वही है, और शरीर वो नहीं रहा है और नहीं रहेगा, और आप रहोगे, अनुभव सिद्ध बात है ये। ऐसे नहीं पुस्तक में रखा मान लो, ऐसी बात नहीं है। आपके तो मैं तो वही हूँ जो बचपन में था, खेलता था, पढ़ता था, उसमें मैं छोटा था, कम समझता था, तो समझने आज ज्यादा समझता हूँ, तो कम समझने वाला ज्यादा समझने वाला दो हुए। छोटी उम्र वाला था, बड़ी उम्र का हो गया, छोटी उम्र बड़ी उम्र वाला दो हुए, शरीर छोटा बड़ा हुआ, आप वही रहे। तो आप भी एक होते हुए न्याय न्याय बोलते हो सर, होश नहीं है। आप अपने पिता के सामने जाते हो तब कहे मैं तो बेटा हूँ, और बेटे के सामने कहते तो मैं पिता हूँ, दादे के सामने कहते हैं, बाबा के सामने मैं पोता हूँ, और पोते के सामने बाबा हूँ कहते हो। आप एक दिन में कितने रूप धारण करते हैं, पत्नी के सामने मैं पति हूँ, माँ के सामने बेटा हूँ, भाई के सामने भाई हूँ, अरे ससुर के सामने भाई हूँ, आप कौन हो बताओ। ठीक है जयराम जी, जो सामने देगा हाँ मैं हाँ मिलाते हैं हाल में, आप क्या हो, बाप हो, बेटा हो, पोता हो, बाबा हो, बताओ बताएंगे, आपको पता ही नहीं है। इस से हम हाँ हाँ हाँ मिला दी, परमात्मा दूर है सर, परमात्मा दूर है, ये बेटा नजीक है, ये बाबा नजीक है, पिता नजीक है, हमें हरदम बदलते हो। दिन में कितने बहु रूपये, जितना बहु रूप करते हैं, जितने आप बहु रूपये होते हो, कैसे वो पकड़ लिया उसको। सज्जनो कृपा करो, कृपानाथ आप भगवान के हो, भगवान आपका है, शरीर आपका नहीं है, आप शरीर के नहीं हो। इधर ख्याल ही नहीं करते, इधर जा रहे हैं संसार मेरा लब्ध में प्राप्त से मुझे धन कमा लिया, इतना धन कमा लेंगे, इतना हो जाएगा, आज आज योग जन्म में बड़ा प्रसिद्ध, मैं यूं कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा। तू जानते हो नहीं मेरे को, मैं कौन हूँ, समझते हो, समझते हैं सर क्या हूँ मैं, समझते तो आप समझते हैं क्या हूँ। मेला मूत बढ़ाने की मशीन हो, बढ़िया बढ़िया अन्न दे दो और पृष्ठा बना लो, गंगा जी का जमुना जी का जल दे दो, पवित्र मूत बना लो, मूत बनाने की मशीन हो बाबा, आप जानते हो। हाँ जानते हैं साहब, अच्छी तरह से। क्या हो सर बताइए, आप क्या हो, मशीन के सिवाय क्या है बताओ। उसमें अभिमान करते हम ऐसे देते ना, हम जानते हो नहीं हमारे को दे दे, मूसा तार गरीब मारदार कड़पुटिया पवा जगा झग मारता, पता ही नहीं लगेगा, पता ही नहीं लगेगा। राहुल जैसे हम ऐसे ऐसे हिड़िया सबको, हमारे सामने कौन है, नाम निशान नहीं है, ये नरेरे वाला नहीं है, ये आप नहीं हो। जो परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं वे आज वैसे ही आनंद में है, मौज में है, आनंद में है, और वो परमात्मा हमारा है। सज्जनों जैसे बालक अपनी माँ को अपनी माँ मानता है तो गोद में जाकर बैठ जाते है, मेरी माँ है, ये तो कैसे बैठी मेरी माँ। बड़ा भाई वो कहता है माँ मेरी है, नहीं तेरी नहीं होने दूंगा, वो गोद में हाथ रखे तो बालक बैठा हाथ को फेंक देगा, जा माँ मेरी है, वो कहते मेरी नहीं। बालक कहता है कि मेरे हुक्म बिना तेरी माँ कैसे हो जाएगी, माँ तो मेरी है। ऐसे भक्त कह सकता है भगवान मेरे हैं, पूरा कह सकते हैं। तो माँ सब बेटों की माँ है, तो बालक बैठ जाते नहीं, तो माँ राजी होती है, भाई भी राजी होता है, नाराज नहीं होते कि कैसे एकल जमा करके थे ठेका कर लिया माँ पर, क्या मेरी माँ नहीं है, क्या तेरी माँ नहीं होने दो, वो समझता है कि मेरे हुक्म में माँ कैसे हो जाएगी। ऐसे भगवान पर आप हुक्म चलाओ, भगवान राजी होंगे, भक्त राजी होंगे, संत राजी होंगे, क्या बच्चे नाराज होता है कोई। ऐसा भगवान में अपना अपना आप होगा, न मैं देखूं और को, नहीं तो देख रहे हो, संतों ने कहा, भक्तों ने कहा भगवान से, ना मैं देखूं और को, मैं और को नहीं देखूंगा और तुझे भी नहीं देखने दूंगा, तो भगवान राजी होते। सज्जनों संसार सब तो क्या पैदा करिए, संसार के लिए चीज है, और मनुष्य को पैदा किया अपने लिए, संसार की चीज है, सब संसार के लिए पैदा की है, अनल जल वस्त्र मकान जो कुछ है, जल चेतन सावर जंगम जोनी जो सब संसार के लिए, और मनुष्य को किया है अपने लिए। अपने लिए कैसे कि मनुष्य ये एक ऐसा है जो भगवान को कह सकता है मैं तेरा हूं तू मेरा है, और कह सकते हैं पशु पक्षी वृक्ष आदि कह सकते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी कह सकते हैं भगवान मेरे हैं, देवता कह सकते हैं, राक्षस कह सकते हैं, नार की जीव कह सकते हैं। भगवान ने मनुष्य को बनाया है, ये एक ही मनुष्य योनि ऐसी है जो भगवान को कह सकता है मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये ताकत मनुष्य मात्र में है, मनुष्य के सिवाय और किसी में नहीं है। तो मनुष्य को भगवान ने अपने लिए बनाया है, भगवान के लिए बनकर भगवान से विमुख हो गया। भगवान कहते हैं मेरे लिए मैंने बनाया है, तो भगवान को कहते हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हो। आज मीराबाई का कितना आदर है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई कोई नहीं है, मेरे मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान मेरे है, भगवान का प्यारा भक्त हो जाता है। तो भगवान तो कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर सब कहते हैं भगवान को मेरा, भगवान तो सबको मेरा कहते हैं। तो आप मेरा कहने की जरूरत नहीं, भगवान हाँ मैं हाँ मिला दो, भगवान कहते हैं तू मेरा, हाँ महाराज आप कहूँ हाँ हाँ कर दो, इसका नाम शरणागति है, सबसे ऊंची शरणागति। जितने साधन है उन साधनों में शरणागति सबसे ऊंची, और आप सब कह सकते मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं, भगवान ना नहीं है सकते। एक लड़का कल्पना करो कि मुंबई में रहता है और बहुत उद्दंड है, बड़ा उश्रंखल है, दो तीन बार कैद चला गया, फिर भी चोरी करता है, डाका डालता है, हत्या करता है, मार देता है, मनुष्य की हत्या कर देता है, ऐसा कर देता है। तो यहाँ आए, उनके बाप यहाँ बैठे थे, कहते ऐसा उद्दंड है कि ये पिताजी है इनका लड़का है, होगा तो जी आपका लड़का है क्या कर, मेरा फूट गया, मेरा लड़का नहीं है नहीं कह सकते, कह सकते हैं लड़का तो मेरा ही है, अब क्या करें। ऐसे आप कितने कपूत हो जाओ भगवान नहीं कह सकते मेरा नहीं है, ऐसा कह नहीं सकते भगवान है, ताकत भगवान में कहने की, मवई मानसो जीव लोग जीव वो कह देगा मेरा नहीं है, केवल आप मेरा कह दो इतनी जरूरत है और कुछ जरूरत नहीं है। कह दो कोई शब्द मात्र नहीं, शब्द मात्र से भी लाभ होगा, परंतु असली भीतर से देखा जाए तो मैं भगवान का ही हूं, दूसरे का हो ही नहीं सकता। इतने सुगम भगवान खास अपने, उनको मुझे बहुत दूर है, संसार आपके साथ रहा नहीं रहेगा नहीं, और अब भी है नहीं, अभी अभी अभी कितना बदल हो गया, 28 मिनट हो गए, 7 बज गए, तो आप दूर हो रहे हो बाबा, आप से शरीर दूर हो रहा है, पूरा होते ही खत्म हो जाएगा, घड़ी में चाबी लगाई हुई है वो चलती है ऐसे, एक एक घंटे में चाबी उधर नहीं खत्म हो रही है, बंद हो जाएगी, फिर चाबी लगा देते हो तो आपके श्वास एक एक जा रहे हैं, चाबी लगना आता है नहीं है, खत्म हो रही है, ये श्वास पूरे होते ही घड़ी बंद हो जाएगी, राम नाम सत्य है। क्या और बल है आपके पास जीने का, आपके श्वास न हो जीवन न हो तो जी सकते हो क्या, आपके पास धन है पूंजी है कोई ताकत है ऐसी, अरे वो खत्म हो रही है, अरे कह रहे जी रहे हैं, हम तो जी रहे हैं, हम तो जी रहे हैं। यार सोचे हर एक भाई बहन इस बात पर विचार करें, हरदम जा रहे हैं मौत के लिए, संसार का प्रभाव बड़े जोरों से अभाव की तरफ जा रहा है। कलकत्ता देखो आप कितनी तरह का बन गया है, मैं देखता हूँ हरिश्चंद्र रोड की बात, क्या गांधी रोड हो गई, उसमें कितना कितना परिवर्तन हो गया, मेरे देखते देखते हावड़े से आने की एक पुल थी, मैं आया हूं उस पर, ऐसे हो जाती सब चलते हवाई जा जाता जल का तो उसकी करते अलग जहाज निकल जाता, फिर ऊपर देती हूँ, उस पर ये पुल बन गया, कितना परिवर्तन, संसार एक रूप रह सकता ही नहीं, हर दम बदलता रहता है, वो तो है, अरे क्रम कभी बदला है, आपने सत्संग सुना है, पुराण सुने हैं, बहुत व्याख्यान सुने हैं, किसी से सुना कि आजकल भगवान दूसरे आ गए हैं, इसको परिवर्तन हो गया है, तबादला हो गया भगवान का, दूसरे आए सुना। यार ये दूसरे आगे कितने, आज से 100 वर्ष ये थे पहले, 100 वर्ष पहले, 100 वर्ष बस रहेंगे। प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष देखते हो कि नहीं रहता, उसको तो है मानते हो, जो है सदा मौजूद, कभी अभाव हुआ ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, सत्य का अभाव कैसे हो जाए, ना भाव विद्यते सत्य, सत्य का अभाव हो ही नहीं सकता, उसके भगवान कहाँ है कैसे है पता नहीं है, बड़ी भारी आश्चर्य की बात है। इस वास्ते सज्जनों से प्रार्थना है, प्रेम से कहना है, आदर पूर्वक निवेदन करना है, भगवान को आप अपना माने, क्योंकि परमात्मा के साक्षात अंश हो, भगवान कहते हैं मैं भी अंश हूं, आप कहते हाँ हाँ, इतने में निहाल हो जाओगे, भीतर से बाहर नकली से काम नहीं चलेगा, नकली नकली में चलेगा, असली में नकली नहीं चलेगा। इस वास्ते भीतर से आप वास्तव में परमात्मा के हैं, परमात्मा आपके हैं, इसमें संदेह नहीं। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, और आज भी अभी अभी अभी इसी क्षण, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान का जप कर। एक बालक रो रहा है, माँ माँ कर रहा है, सुनने वाली 20-50 बहनों बैठी है, जिनसे नहीं बालक सबका नाम माँ है, और वो माँ माँ पुकारता है, क्या सब दौड़ती है, वो तो माँ माँ ही पुकारता है, और माँ सब बालकों की माता है, वो सबकी माता तो है ही, वो दौड़ती है, वो जिसको माँ कहता है वो दौड़ेगी, दूसरी के मैं माँ हूँ ना, अरे मैं बेटे की माँ हूँ, मेरा नाम माँ है, होगा मेरी माँ नहीं है, ऐसे हो राम को नाम जपो, भगवान का होकर नाम जपो, नाम तो जपते हो, कुछ उपासना ही करते हो, परंतु संसार के होकर करते हो ये मैं तो भगवान का हूँ, फिर नाम जपो, जिस माँ का वो होता है, चाहे माँ ने जन्म दिया और ना दिया हो, पालन किया है, मैंने जिसको माँ कहता है स्वीकार करिए, माँ वो महाराज बच्चे के रोने पर यहाँ बैठी नहीं रह सकती, ताकत नहीं है, कैसे बैठ रहेगी, बालक रो रहा है, दुनिया तंग पड़ेगी, बच्चा रो रहा है, घर में बूढ़ी बड़ी सासू बैठी है, या बच्चा रोता है, बच्चा माँ माँ करता है, वो काम कर रही है, या बच्चा काम करता नहीं, काम करने वाला खोटी करता है, खोटी एक पैदा करता नहीं, ऐसा बच्चा रो रहा है, और वो सासू कहती है अपनी भाषा बीने छोरो रो है कि मैं काम कर रही, अभी भैया तेरा काम छोरो जा, काम कुछ नहीं करता, छोरे पक्ष में सब, ए काम करने वाले बहु मेरे पक्ष में कोई नहीं, ऐसे आप रोने लग जाओ तो भगवान के पक्ष में कोई नहीं, आप पक्ष में हो जाए सभी, भगवान उतंग करेंगे, बच्चा रो रहा है महाराज, बस सच्चे रो है, कौ करता है, कहते रो रहा है, कहाँ रोता है, आंसू तो आया ही नहीं, कहाँ रो रहा है, तो माँ देख रही है, रो से जोर से रो है तो माँ ताकत है, माँ भी तो माँ से हजारों गुना अधिक भगवान, माँ तो बदलती है, भगवान को भी बदले, तुम्हें हो माता से पिता, तुम्हें तुम्हें बंधु से सगा, तुम्हें तो कभी बदले नहीं, हो माँ सदा की माँ है, क्योंकि पुकारे तो माँ, माँ की ताकत है, गजेंद्र ने पुकारा, समझे, सुनतस्त बरूर बोले गृहदार का भगवान नारायण खुरो, उत्क्षेप के साम्बुज करम सूर्य ले साम्बुज करम गिरवाह के सबड़े कर नारायण आखिर गुरु भगवान नमस्ते, जब लग गज अपनो बल बढ़ती हो, नेक सजो नहीं काम, निर्बल वे बलराम देना चटा जाए, मगर उसी भगवान केवल भगवान ही, सिवाय किसी का भरोसा नहीं, हाथी का हथनियों का बच्चों का सबका बल था, सभी सूंड घर करके वो खेच रहे हैं, पर मगर इतना जगह जो किसी का बल नहीं ले गया, और डूबने लगा, सूंड थोड़ी बाहर रहेगी, वो नाक है, नाक में पड़ने मर जाएगा, अब देखा मेरा कोई नहीं है, समझे, जब तक गज अपनो बल बरती हो नेक शरीर नहीं काम निर्बल वैर बलराम पुकारियो आयुवादी राम। ऐसे आप संसार का भरोसा रखते हो ये महाराज बाधक है, संसार रहेगा नहीं धोखा देगा ही। अब आज मेरा मेरा करते हो कोई अपना नहीं रहेगा, बीमार हो जाओगे तो लोग कहे भाई तेरा भार बोझ हम ही ले सकता है, तू ही भोगेगा। साफ जवाब दे देंगे, कुछ काम करने वाले नहीं। भगवान ने कभी जवाब दिया किसी को? वो अपना है सचिलो, अपना संसार नहीं है। अब समय हो चुका, अब इनमें कुछ शंका हो कुछ तो नजीक से नजीक परमात्मा है, परमात्मा नहीं कोई नहीं है, साथ नहीं है परमात्मा, हमारे साथ है, हमारे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां वृत्ति सबके हृदय विराजमान है, सर्वस्य चाहम वृत्ति सन्निविष्ट। इस वास्ते भगवान मेरे होए राम को नाम जप तुलसी तज कु समाज, डिगरी जन्म अनेक की सुधरे अब ही यार, होए राम को नाम जप तुलसी तज कु समाज। कुसमाज क्या है? समाज खोटा, समाज खोटा संग, भगवान का हम नहीं है, ये खोटा समाज है, इसको छोड़कर होए राम को नाम जप। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, नारायण नारायण नारायण।